Hip-hopowa układanka rymów, wyliczanie, nosi przenikanie, sensów zawracanie. Czy jesteś teraz w sieci w układzie maniakalnym? Pytasz, teraz zapodaję. Zapali wielką fajkę. Faza cała pokręcona, dzwonię do Nekłona. A, może lepiej do Iłona. Nie, zaraz, ale kwas, ktoś mi już ma druty w nas. Dzień dobry. Udu jest tu, szczaj, szcząstek ruch, halo, gdy wyjrzysz, słuch. Halo, halo, nie ma takiego numeru. Podaję rymy jak drukarce, podajnik do papieru. Słychać mnie w Peru i w miejscach, gdzie temperatura jest bliska zero. Mam dwie twarze, zgadnij, którą dzisiaj ci pokażę. Coraz wyżej po hip-hopowej drabinie ważę i polecam rymy od prawdziwego speca, od Rymo Montera. Jak Jose Carreras wybieram powrót do natury jako zera. Tworzy się odpowiednia atmosfera. Hip-hopowa hipnoza, narkoza, prognoza. Do Iłona, do centrali, na łączach jak gali. Odbieram wiadomość, halo, halo, słyszę coś najbardziej. Szyre, informuję, że zawodawać chcę. Jeszcze nie zwolni, bracie. Nie zapominaj o tym, że pośpiech to kłopoty. Haha, teraz ja transformuję wibracje, konstruuję prowokacje, badam twoje orientacje. Wskaż oblicze tej gry, ja i ty dumnie brzmi. Re, mikrofon przekazuję ci. Dzięki, Kali. Dla wielkiego tenora tej ery chwytam więc stery i wypływam na głębokie wody. Nauczyłem się już, więc nazywam rzeczy po imieniu. Marzę o wtłuczeniu rymów do podręczników, by kształcić szczeniaków na prawdziwych rymiarzy. Od najwyższego, sama nie wiem dlaczego. Nie chcę widzieć tego kolego, poraża mnie ich ego. Podaj mi numer telefonu swojego. Telefony na tony, telefony na impulsy. Posłuchajcie teraz człowieka, mojego rymotwórcy. Słuchawce coś mi burczy, więc rozpoczynam akt twórczy. Moje słowo przenika poprzez słuchawkę i kabel aż do odbiornika. Telefoniczna praktyka. Jeżeli kogoś nie lubię, to mu nawtykam. Musi być ostro, kiedy z nusi wiele CT się spotyka. Nieodgadniona jest wciąż moja mimika. West, powiedz mi, co z tego wynika. Telefonika, rymika, liryka, spalenie głośnika. To hip-hopowa muzyka, centrala. Aha. Proszę połączyć mnie z łodu. Łączę cię zaraz. Działa telefoniczny aparat. Ups, rozmowa jest kontrolowana. Kontrolowana przez Nekłana. Zmiana, to jest na mikrofon wymiana. Akcja dobrze rozegrana, klimat dziczym z filmu Party w piżamach. Klima ta sama, wyluzowana, w rymach zgrana. Inicjatywa hip-hopowa zostaje wykazana. Myśl zabijania zignorowana, freestylem zastąpiana. Akcja udana, to nie serial Savana. Tunek daje głowę jak marihuana. Moja produkcja właśnie zostaje wydana. Hip-hop nazwa dana, kultura udana. Trzymaj się z nami, takie mam wymagania. W audycji, która jest przez mikrofon wzmacniana. Niech moc będzie z wami, walczę rymu promieniami. Nie zmylam patrole, bałem się nad atolem. Zwiastuję huragany, zmieniam twoje odwieczne plany. Niepostrzegany na polu nieprzyjaciela, niczym postać Skywalkera. Ubezwładniam szeregi, ewidentnie do zera. Wędruję jako West, cal za calem. Podrzucając słowa jak Jim Talarem. A mam ich parę i na miarę swoich możliwości pozostawiam ślady telefonicznej twórczości. Zgadam się, zarzucając dźwięku pajęczynę. Resetuję wszystko, wokół wszystko ginie. Przepraszam, że wcinam się na linię, lecz widzę, że osłabić muszę moje imię. Halo? Dziś do ładu i do składu, oficjalny fan de w składu daje czadu. Więc uwaga dziewczyny, chłopcy, panie i panowie, winic już Bartku dziś we własnej osobie. Jest przy telefonie, więc należy klaskać swoje dłonie i ręce w górę, w płuca chmurę. Patrzcie jak wini łata, co? Ozonowym dziurę, 1 do 2, tak jak 2 do 1. Uwaga, mam dla ciebie co? Całkiem nowy smak, kolego, rozkoszuj się więc moim pysznym ciastkiem. Bo rary jest dla mnie tak jak co? Tak jak bułka z masłem, jak omlet z konfiturą, tak jak pączek z rukiem. Lubię kawę ze śmietanką, którą zawsze słodem cukrem. Więc podkładem czy bez, od księżyca do słońca mogę rzucać przed nim cały, bez końca i bez końca. Sprawdź mnie, sprawdź, posłuchaj mnie, szczylu. Bo ja jestem z tych, co lubią, gdy głaskacz po winylu. I mam więcej stylu niż jest wody w Nilu. Szczylu.